إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي دلو سيوات شي توفيق برام بي تبارك وتعالى كي سنو درس توحيد يني عمل سوبا جوجات مملني تاي دنيي دال دي دالو بند بو بيس كي كاتانو برام بي تبارك وتعالى ginaaw bi nga xamanteni ni sunu téré bi ñékkon té mu ñékkon al qawaid al arba'a jéxon na ci tawfiq borom bi tabaarak wa ta'ala té fekk sax lu jitu lolu joton nañ fi jéxal ta'limu sibyan at tawhid gannaawam ñu jangon fi al as'ila wal ajwiba fi al aqidati al islamiyya gannaaw lolu ñu jangon fi sharh al usul al thalatha bu a cheikh abdul aziz ibn baz mangok lolé lepp nak di xéewalu borom bi tabaarak wa ta'ala ak tawfiqam ci may gi ñu may ñu tok di wéccanté lo xamni da fay aju ci sunu walu diina bu ko défé sunu téré bi ñu tim mom moy sharh الجامع لعبادة الله وحده بروم تيربي مانام ياخو تيربي موي ماتنبي بروم ميغي تود الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى خامغين ني ميغي ген ادونا 1206 تي غداي كي كيغا خامتيني ني موم مو شرح تيربي موم موي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى تيربي دي ادو تي والو توحيد xam ngeen ni tawhid lamuy tekki mom moy kennal wahada yuwahhidu tawhidan ay ja'ala shay wahidan manam so jele mbir mi nga defal ko kenn ñu ne wahada kenta kennal na manam unicité contraiream moy lan moy shirk moy association mom dañ nan bokalé manam mbir mi boko jele nga bolé ci kenen bu ba ñu ne bokalé nga manam bolé nga ci mbir mi kenen mangok kon tawhid momé borom xam xam mi dañuy wax ñu né dafa sédeliko ñetti xaj benn bi moy tawhidul rububiyya kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci ay jëfëm ak momé la benen bi mom moy tawhidul uluhiyya wala tawhidul ibada kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci jaamu biñ koy jaamu benen bi moy tawhidul asma wa sifat kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci ay turum ak ay meloka borom xam xam yi nak di indi tektal ci ñetti xéetu tawhid yoyé di tektalo aya bu melni rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma mangok borom asaman ak suuf ak la nek ci digeunte ba ñu ne lolé mom moy jëmmal tawhidur rububiyya mangok fa'buduhu wastabir li'ibadatihi nang ko jaamu te nak am lan amuk sax mangok muñ am continuité ci jaamu gi sax ci li nga xamni moy diglem ak ay terem ñu ne lolé mom moy jëmmal li nga xamanteni ni mom moy tawhidul uluhiyya wala tawhidul ibada hal ta'lamu lahu samiyya mangok ndax xam nga ñeel sa borom mu am akuk ndend manam akuk nuro walé wala ko xamni ño bokutur ñu ne lolé mom moy lan mom moy jëmmal tawhidul asma wa sifat bu ko défé ñetti tombu yoyu momelu borom bi tabaarak wa ta'ala ak ay jëfëm akam bi nga xamni moy ñu jaamu ko ak turam ak melokanam fofé yalla dongula amutuk ndend amutuk bokale lu jëm ci yi amul kenn ko xamni am nga ci len ak ko meuna tollu nak mangok amo ci lenn li mom yefu borom bi tabaaraku wa ta'ala la mango ay jaglay borom bi tabaaraku wa ta'ala la te def ci wet bayil xel ni diine islam fondement bagn ko tabax moy lan dañ ko tabax ci yalla dong mango dañ ko tabax ci yalla dong yalla dong goge manam ci yi nga xamni sunu borom moko mom ay jaglem la lolé mom amut bokalé motax sunu borom né wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a jamu len yalla te bu len ko bokalé dak kadalika nga gis yonanti ku ñewaan jëm ci say xéet la nga len di ñëk wo moy lolé ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayr e yeen samay nit kay len gen jamu yalla de amulen keneen ku gen wara jamu kudul mom kadalika yonanti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xolal ci hadith ba nga xamanteni ni mom moy yoni gam don yoni sahabi bobu di muaz radiyallahu anhu muneko innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ila an yuwahhidu allah yow de yaangi jëm ci aw nit ñoo xamni téré mëson na wacc ci ñoom waye malgré li téré waccion ci ñoom la nga leen di ñëk woona nek tawhid ñu kennal yalla mango lolé kon daf lay won manam solo wu kennal borom bi tabaaraku wa ta'ala ci li nga xamanteni ni mom moy ay jaglem mango gannaaw lolu nak aha ciiru yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nak dogo ñew mango momit mom yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bo jangate liko sunu borom tabaaraku wa ta'ala jox dafa am jagle go xamanteni ci bir mindeefi mom rek moko am jagle gogu moy lan moy top go xamni dañ ko boyal sunu borom ni ati'u allah wa ati'u ar-rasul top len yalla top len yonent bi gis nga top guñ boyal la mu tek ci wa ulil amri minkum mune nak toftal ci manam te ngeen top ñi nga xamni ño yor seen bir mais ñoñu seen top boyaluko dafa teunku ci lan top gogou feek mi ngi deppok li neex yalla deppok top yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon gis nga yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam kadalika dafa am jagle gogou manam nek ko xamanteni mom dong ci minde fi mom lañ bohelal goge top kenen kudul mom buñ lay top top gogou day fekk mu deppok top yonnati bi bu wutek top yonnati bi dañ la fi bayyi ñu top yonnati bi ak ko meuna do bu ko defé kon sunu téré bi ñu tim té moy sharh al-jami' li ibadati llahi wahdahu dafa ñew intervenir ci benn ci xéetu tawhid yi muy lan tawhidul uluhiyya mango ndax bo xolé tawhidul uluhiyya ci la yonent ya ak seeni nit daan xëccoo gu bari ka ci la juuyo ga daan am da xam ngeen ni liñu romb ci qawaidul arba'a leral na lolu gañi suñ leen lajan kan mo bind asaman kan moy borom asaman kan moy wursa galate dañ nan yalla kon amuñu won jafé jafé ci tawhidu ar-rububiyya tawhidu ar-rububiyya ñiko jalgati won ñu neew lañ waye nak seen jafé jafé ma nga situé won ci tawhidu lan tawhidul ibada wala tawhidul uluhiyya ma ngo te lolé nak moy aqu borom bi tabaarak wa ta'ala sunu kaw كم نمرته في حديث كذلك معاذ بيونت بي صلى الله عليه وسلم لاجكو مو ديلو وات لاج بي يونت بي صلى الله عليه وسلم يونت بي اندي تونت دي ليرال ديكو خمالني حق الله على العباد اي يعبدوه ولا يشركوا به شيئا اكو يالا تي جامي موي ني جاموكو موم دون تي باج كو بوكالك ترا مانغو سونو تيري بي نك تي بونتو بوبو لاي نيو نك ngir indi ci leral boromam tudde ko al jami'u li ibadati llah wahdahu manam li nga xamni akuk leral la manam leral gu dajale buñ ne leral gu dajale manam day nek leral go xamanteni ni lepp lu bok ci leral gi rek duko bayyi dakoy indi waye nak mu and ak teunk manam duko indi andin wo xamni day yaatu lol dede dakoy teunk ba mu nexa japp nexa comprendre mango leral gogu ci fan la jëm mu ne li ibadatillahi wahdahu ci jaamu yalla mom dongu manam kon téré bi da fay jangalé lan moy jaamu yalla mom dongu ci anam go xamni day dajalé waye nak and ak akuk teunk bu ko défé kon dañuy daldi tek fi sunu baram mago ba sunu darsu suba bi insha Allah ñu daldi tambalé nak dugg ci li nga xamanteni ni mom la téré bi ëmb ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.